السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1030 مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں استوانہ حنانہ کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا دوسرا ستون ہے مسجد نبوی میں اس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں جس کو استوانہ المہاجرین بھی کہتے ہیں اس لیے کہ مہاجرین کے اکثر نشست اسی جگہ رہتی تھی ابتدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اسی جگہ تھا اس کے بعد آگے کی ستون کی طرف تجویز ہوا اس کو استوانۃ القرآن بھی کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اس مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا حال معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرآن ڈالنا پڑے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت بتانے سے انکار فرمایا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے اصرار پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا اسی لیے استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ ان کی حدیث اور ان کے تعین سے اس کی تعین ہوئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر اس کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے ایک حدیث میں آیا ہے کہ استوانہ عائشہ کے پاس دعا قبول ہوتی ہے اس لیے حج میں جانے والے اس کا اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے بغیر لڑائی بڑائی کے وہاں جگہ مل جائے تو وہاں دو رکعت نماز پڑھ لیں اور اس ناکارہ کے لیے بھی دعا کرنا اور پوری امت کے لیے دعا کرنا ہاں امت کے لیے معافی کی ایک مرتبہ دعا مانگ لینا میرے ساتھ پڑھیے ایک مرتبہ چاہے حاجی ہو تو حاجی بھی پڑھیں اور حاجی نہ ہو جو غیر حاجی ہوں اپنے اپنے ملکوں میں ہوں وہ بھی پڑھیں پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ اللہم اغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا تو ابھی آپ نے میں نے پڑھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ میرے حساب میں جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا میں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں میرے حساب میں آ گئی آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حساب میں بھی دے دے گا اس لیے اب جو حرمین شریفین میں ہیں وہ پڑھیں گے تو ان کو حرمین شریفین کے بھاؤ کے ساتھ حساب کتاب ملے گا کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک نصیحت یاد رکھنا ولی بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تسبیحات کی ضرورت نہیں گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے پھر سے سنیے ولی بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تسبیحات کی ضرورت نہیں گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے آج کل لوگ لمبی لمبی نفلیں لمبی لمبی تسبیحات اور لمبے لمبے کام کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے تو کیا فائدہ ہوا بھائی ولی اگر بننا ہے گناہوں کو چھوڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی اے اللہ گناہوں سے بچنے کی تو مجھے توفیق دے. چپکے چپکے اللہ سے کہو کہ اللہ جیسے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کو دین کے کام کے لیے قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.